trodde jag hade funnit lyckan i livet. Men jag visste en dag att man kunde dö i glädje i ett tillstånd av ro. Och här är situationen med psykedeliska drömmar och visioner som nu har blivit verklighet för mig. Det känns så skön när livet är slut. Det känns så skön när vatten brunner ur. Det känns så skön när inget är kvar. Lycka med det enda, allt det som jag har. Det känns så skön och jag mår så bra. Mina färre psykologer reser till solen och ger mig på väg till Natari för att få den döda gudarna söder. Dela deras lyckliga böter med döden. Adilori, Matanaro. Lycka till er alla, allt är så.